بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي عن الحرازم برر ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، قوله وإخوانه من النبيين والصديقين سموا في هذه المرتبة إخوانه صلى الله عليه وسلم وعليهم لاشتراكهم معه في مقام القربة، وهو مقام عزيز صعب الارتقاء لا مطمع فيه إلا لأهله إلى آخره. جتاي بي ويس فيني يامون تي بيني دانيل موي تي والو جي ني جوتون نانتي ام لون تي جوتون واخ با واخ ني كون بان بو اخوانو مبوكم اخواني مبوكم مام دي يار بون تي صلاتي ها اخواني من النبي تي يننتي وصديقنا ني سولو ني صديقو ني muna sumu tudena len fi hadhihi al-martaba bi al-martaba akhwana mbokam sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam tum musul ko wa alayhim te ñom ci ñepp tam ñom ñepp tamit listiraki ngir bokkal biñ bokkal ma and ak mom bi maqamul qurbati maqamul qurba moy jegeñ gogu ñu jegeñ yalla te muy mo wote lol kat maqamul maqam la bo xamna azizun gulu jafeñ la saabu lu dis lu nakareel def xaa yi kitiku ba fofal la ma ta ba di kenute fi ñeel ci mbir mom illa lulu li ahlihi ñeel ñam lol waxon nañ ko walu te ñam ni waxon nañ salafu fi raqim ñet xaj lañ al firqatu alula xaj bu ñeek bi ar rusul mo yenant ñi solo ñi yoon ni waxum te ñom ñoy arim sallallahu alayhi wasallam ashabu ñom ñoy ñoñu borom bu wati tashri' nubuwa manam tashri' moy nubuwa nga xamantene dañuy indi sharia dañuy indala sharia wal firqatu qad aslan bay ñaarum ñum annabiyuna ñu solo ñaar alayhi yalla sadaqa nek ñu ma salatu julli wa salam ak selmal way qalt def na wax la ñeel ko annubuwat nubuwal mutlaq gan jeyal manam buñ waxe nubuwa rek lool lañ ci djublu portable bu nekkon mode avion moy tane mu nek mode viber waaw def nañ ko inshallah wal firqatu kun khaj ar salisatu bay ñettel ba mu ñom ñi asdiquna sidiquni woom je ñom alladina moy ñi xamne safa yekati kun al hijab kiray gan wali fa ayni qulubihim butuk sen butuk xol wa tala'at jakarlo nañu la hadrat hadratul quds yobe ci sel wa hadra yalla ba bima ci li nga xamantene lepp li nga xamne nek na lay ci momina sarara ci ay mbot wal azwaqi aki tiafka mom lu nu mos ay mos lu nu mos wal fuyud aki bubu wat tajalliyati aki feñu wal ulum aki xam xam wal ma'arif aki nand xam xam manam ma'arifa xam xamu yalla wal yaqin ak kolute muy yaqin certitude wat tawhid ak wetal moy unitude la science de l'unitude unicité unitude lolou la gëna nek unicité d'accord wa at tawhid moy manam cede gi ngay cede wetal gi borom bi wet manam yow dune yow yaay wetal yalla mais yow le fait que nga témoigner affaire bobu ak nga rendre ci compte ba constater ko deugal ko lolou moy at tawhid parce que yalla wet na ba pare lolou wet le fait que yalla nek wet mom mo wax da gogou lolou moy unicité kanta le fait que yow nga diko deugal ci ndax cede témoigner giñ ko témoigner constater biñ ko constater lolou moy tawhid moy la science de l'unitude wala l'unitude en tant que telle. Voilà. Wat tadrid ak futti manam moy sédé tamit ngay sédé manam yalla deñ gi nga xamantene mom la deñ wolif mbollem lo xamantene dafa wouté manam melom yi mom borom subhanahu wa ta'ala dédal ko ci bép nuro ak mbollem xéttu minde fi subhanahu wa ta'ala wat tafrid gis nga ak ciap ak sédé ciapatuul moy tafrid ndax al wala al fard yalla moy al fard moy ciapatuul wala nank ya xati tuwa seul wa plutôt seul wala moy ciapatuul seul wala wama ak lepp lo xamne alay nek na ci rabbuna suñu borom subhanahu gatcha nga la mamo tud na ma ak sel la ngam ci sédé gi may sédé ci deñ nga xamantene deñ na ci mbolam meloy wañé kuy wa ta'ala ta kawna ka upp xelu minde bi meme ma ci lepp lo xamne la tuhetu deful pek al ukhul khali bi aqal ci le gëna neew qalilun ci li neew minhu ci mom min sifat al azamat ci ay meloy magay wal jalal ak kawé way wal izz ak notelu nguur moy puissance wala hyper puissance wal kamal ak mat moy perfection deng al azama moy splendeur magnitude jalal moy majesté izz moy noblesse wala puissance hyper puissance kamal moy perfection mat wal kibriya ak ruy kawé moy grandeur voilà grandeur voilà grandeur grandissime grandiose voilà wa ta'ala ak yekitiko moy exalt exaltitude voilà hein moy le caractère exalté voilà dañu gi wax auteur le très haut nangam mais lolu dafa gëna jégué melok manam lo xamné dafa physique touti voilà mais exalt tout voilà plutôt wal quds quds moy ak cielte ko upp manam go xamne dafa set ci lepp lo xamantene ak wagneeku la takul sax lu koy dindil moy sancti moy sanctifier le caractère sanctifier moy sanctification voilà sac voilà sacré sac voilà va sanctifier plutôt sanctification wal ghina ak womal moy richesse wal mahamid ak tiantu moy louange wala louangeable kullu ayyib wa tilka tayi sifatul karam yoy sifatul karami meloy manam wa tilka sifatul karam yile meloy teranga moy générosité karam wala plutôt noblesse noblesse plutôt wal majde boba mo nek générosité moy ak tabé voilà majde ak tabé wama ak lepp lo xamné yat baw top na zalika lola min al haqa'iq ci ay mbir deug yu wor yu leer moy haqa'iq moy réalité wa daqa'iq ak ay sew moy finesse ay finesse war raqa'iq ak ay khot plutôt moy wala plutôt bi est-ce que bi mom moy finesse plutôt dakaka moy khot khot bi mom moy finesse mi moy bi moy sew lu sew sew voilà khot profond voilà moy profond wa de profondeur voilà wa shaqashiq ak ay yo xamne yu yu jafegna yegg la yu jafegna lalla moy lolou lañ ko ci tu wax inaccessibilité plutôt inaccessibilité voilà dañ wax tam na ci benn ki moy shaqa'iq voilà shaqa'iq moy lolou la rek moy inaccessibilité lu xawa jafé lu xoot vi shaqa'iq nga voilà lolou la pénétrable ouais mais il faut mu nek lo xamantene tamit luñu da fay jafé rek mais dinañ ko dina am nit ñi dinañ ko mëna dinañ ci am luñ lu mu ci feño ci nit ñi voilà complique plutôt complication compliqué complexité voilà voilà exactement complexité moy mot bi voilà ila ghayr zalika jëm ci leneen lu dul lolu mimma ci li nga xamantene tashtamil lambona alay ci mom al hadrat hadar al qudsiyyat gay aji sel ga moy la présence sanctifiée min al mukalamati ci aj jokolante kaddu wal muhadathat ak jokolante wax moy waxtan wal musararat ak deeyante wal mulatafati ak manam sew ak mula compassion compassion voilà ci waxtan mais bu and ak compassion subtilité voilà wa ghayr zalik ak leneen lu dul lol moy ak lewet ci jokkal ci doxalen voilà ak wa ghayr zalik ak leneen lu dul lol manam c'est que mak yu mi tuddu ni yi yep mu tuddu ci ben bu ne en fait dafa ne kon xam nga xam nañ groupe bu ñëk bi moy rusul al mursalun benen groupe bi moy al anbiya yoy ñi nak seenu mbir kawé gi mu kawé ak yek gi mu yëkëti ko taxna ba nit ñi xamuñ ko walu yi seen wax yep bu ñuy wax ci ay xaal ak ay mbir yu kawé ak yoy nonu yenent yi ñi taxul ñu ñuy wax parce que ñi il baigne dans un secret inviolable c'est à dire que kon ñom intimité totale la bo xamantene mom lañ am ak seen borom ci feñu yim leen di feñu tajalliyati ak azwaqi manam lañuy mos ak fuyu daati manam moy bëbbi ak tajalliyati moy lam leen di feño ak yenen yi nga xamne ñoo ci am moy asrari manam mboti secret yi ak yenn xet lan war yi moy leer yi nga xamne mom lañuy jot ak yoy yeb kawé gi mu kawé ñom ci niñ koy xamé ak niñ yi gis ak liñu jakkar lool ak li borom subhanahu wa ta'ala lim leen di feño ak yoy taxna ba kenn mënu ci wax luddul ne ñom am nañu lu bokut ak liñu ci dess am li lañ ci mëna wax mënu ñu ci wax leneen leneen luñ ci wax rek dañ koy wax manam ndax li jota bëbb ci ñoom ci lanu doon ñoom ci ñoom li li jota bëbb ci ñoom ci lañu doon ca ñoom loolu lañ ci wax te lañ cey wax ci loolu lay yam ca lañ ci xam ca lañ cey doon mais réalité deug deug ñoom lañ ñuy dundu ñoom yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam ak lañ ca am loola ku dul ñoom xamuko amu ci aksi legui mu am ñi nga xamantene ñom ñoy siddiquna yi ñom tamit maqama bobu lañu yor qurba maqama qurba motax sayyidna abubakar radiyallahu anhu yor maqama qurba witriya bobu nga xamne moy bu mag bi al qurba al kubra bi nga xamantene keneen amuko ci ñom de telle sorte que motax sayyidna abubakar radiyallahu anhu limi ci jot ci ay xéetu fuyu dat ci ay xéetu tajalliyat manam ay bëbb ay feñu ko borom bi di feñu subhanahu wa ta'ala ay xéetu yenn meloy borom bi subhanahu wa ta'ala yi ñuy jakkar lool ak maggaay geek yoy non reyna reyay go xamantene lool tax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne sayyidna abubakar radiyallahu anhu lim leen rawé lu secret la bu yalla def ci xolam ma sabaqukum abubakar bi katharati salati wa siyam walakin bi shay'in ci benen riwaya bi sirrin wa awqa'ahu allah fi qalbihi manam sayyidna abubakar radiyallahu anhu lim leen rawé du julli yu bari wala wor yu bari mais ben secret la bo xamantene mom la wala ben mbir la bu yalla rotal wacce ci xolam lol nak da fay waral ci mom mu am ben ay tajalliyat ay feñu lol mom motax sayyidna allah allah sayyidna abubakar radiyallahu anhu motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni borom bi subhanahu wa ta'ala amna ñetti temiri melo attribut ay sifat wala ay xissal ay jikko yo xamantene ku ci am ben da ngay dem aljana Sayyidna Abubakar radiyallahu anhu ne ñaan yantim sallallahu alayhi wasallam ne ko may ñaanal ma ma am ci ben mu ne ko yow am nga yépp Allah 300 yoyu kenn dajale wu len haqiqatan lu dul ñaar ad-durratu al-bayda wal yaqutatu al-hamra الدرت الله الدرت البيضاء وينتبي صلى الله عليه وسلم مم مو داجال 300 يوي كينن كيلن داجال موي الياقوتة الحمراء الدرت البيضاء موي لا بيرل بلانش لا بيرل بلانش الياقوتة الحمراء موي لا سنت روج اش ايغريغ ا سي اي ان تي اش او لا سنت روج موي سي رحمه تجال رضي الله عنه كي تي والو يننتي عليه الصلاه والسلام ci lay teubbe mbolam yenenti alayhi salatu wassalam ci tajalliyat yi borom bi def ci mom subhanahu wa ta'ala manam lu yenenti am ci mom lay joge ki ci dess mom moy ki nga xamne han mom la borom subhanahu wa ta'ala def ci manam ci wali yi mom mo len di teub ci mbir mom ñi ci am ben ci 300 yoy moy ñi am ben moy qutbu ñom ñoo ci am ben ci 300 yoy pour mo tax wali ñoo wax wali simple ñoo am ben dede ñi ci am ben ñoy buuy Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu dajale na lepp Seydina Abubakar radhiyallahu dajale na 300 yi mais ci suñu aduna bi suñu aduna bi la dajale 300 yi ci bir nangami junni aduna yi existé ci bir nangami junni yoyu digënté aduna bu ci nek amna nangami junni voal yo xamantene yépp benn bu ci nek yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam daf ci incarné 300 joyu 300 melo yoyu sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu incarné ko ci ni de lire de lu ndaw aha motax yalla teug suñu ay jëm ci modelu Sidi Ahmed Tidiane. Amin. Deng lay kon siddiquna yi ñom ñoo nek ñom ñoy peñé ci maqamul qurba bobu mais meluñu comme yonent yi niñ ko mélé assalam meluñu comme manam anbiya ak mursaluna yi meluñu comme sayyidina abubakar radhiyallahu anhu bi nga xamne mom moy ki gëna mag ci ñom d'ailleurs buñ waxé as-siddiq xali ci mom lay def radhiyallahu anhu donc nit ki mënul égg ci maqam siddiqi ba raw sayyidina abubakar non radhiyallahu anhu sayyidina abubakar il est au top de tout mo raw ñep sayyidina abubakar radhiyallahu anhu yent yi rek korop radhiyallahu sayyidina abubakar radhiyallahu anhu mo raw ñep ci luñ doyal kenn mënul prétendre djégé ko djégé ra la waxuma la yegg fi mu yegg djégé ko kenn man ko baxna bo gisé Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu am lété mum amuko c'est parce que lolu djaglem la bo xamantene li yi ñi sédélé ci mom lay jaar pour mëne dem ci ñeneen ñi voilà mais deng siddiquna yi radiyallahu anhum ñom yalla dafa yëkëti ki raay ci ñom complètement dafa yëkëti ñom ki raay ba nga xamantene seen xol seen bëtu xol day jakarlo directement ak li nga xamne mom moy xadara yalla bi ak li nga xamantene mom mo ci nek mom lay wax ni ci ay xéeti mbuut secret ñom en permanence dañuy recevoir secret yoy dañ koy gis di jakarlo mom ak li nga xamne mom lañuy xéetu mos ak ay fuyu daté ak tadjel et cetera ko mo yiñ tuddu yépp té lolu ci côté yu bari lañ koy amé moy côté yi nga xamne né borom bi subhanahu wa ta'ala amna ko ci maggaay ci reyaay ci kawé way ci mataay ci et cetera mo yiñ tuddu tamit yoyu nga xamne né xel lol bokk na ci secret yi gëna mag yi nga xamne walu yi duñu feñu nit ñi lol bokk na ci secret yi gëna mag moy walu yu magi surtout wa ahlu diwan ak ñeneen parce que ñom buñu en fait li ñuy jakkar lol ak li ñu xam ak li ñuy gis ak xéetu fuyu dat yi ñi am ak secret yi ñi gis ak xéetu manifestation yalla manifesté wu ci ñom ak yeneen manam xel dafa sori trop raison dafa sori lol xel de telle sorte que lolou motax ñom duñu wone sen bop parce que dafa yanul mana en fait lolou tax duñ ci wax ak kenn dañu nopi rek ndax yanul mana wa amul dara sen li ñuy jakarlo li ñuy gis li ñuy xam ak yoy lu ci yanu mana amul manam lu ci yanu mana ay xel yi la wax parce que xel yi dañ leena teunk wala motax ñom amul luñ ci xam ñom amuñu dara luñ ci xam amuñu dara lu ci nit ñi di xam la bëgg wax wala lool la wax fi nak ne la mimma la tuhitu al-uqul bi aqall qalil minhu mom la wax yeng lo xamanteni hein xel yi mënuñu ci am benn perception li gëna tuuti ci mbir mom ci ay lan ci ay meloy borom bi ci magayam ci reyaayam et cetera ci kayawayam et cetera fi nit ki bu fi yegge day gis borom bi ci lepp wa gis magay borom bi rey kayawayam et cetera yeb da koy gis mais secret bi den teye moy ruh bi dajale mbir yi di teye len secret bu mag bi nga xamantene mo len teyi di doxal seen ay mbir di seen sirru moy yent bi sallallahu alayhi wasallam moy tax ñuy mënd di attan yoy di mëna jakarlo ak yoy et cetera en réalité sax ñom jakarlo wuñu dara concrètement réellement loolu yarante bi sallallahu alayhi wasallam moy xatul muhammad yo comme niñ ko gisse won en réalité ndax borom bi ndax mom moy hijab bi nga xamne borom bi ci ñoo mom lay feñu ñom ñu jakarlo ak affaire bobu té d'ailleurs moy secret bi tax ñu mëna supporter loolu tamit ñom donc ñom manifestation haqiqatul muhammadiyya ñom ñom mom lañu jakarlo wa mais comme comme en fait ñun muy manam muy walu yu mag yi muy walu yu ndaw yi muy simple julli ñi muy nit ñeneen ñi ci dess et cetera luñ né li ci yalla la joggé en réalité à travers yenen tibi la salalahu alayhi wasallam manam ñun amuñu dara lu xamanté né ci yalla directement sans intermédiaire lañ ko amé lañ koy joté dedet lolo tax yalla lim ñi jégué ni mu jëflanté ak ñun moy jëflanté ku ñu sori and ak ne yalla daf ñu jégué mais dañ defay jëflanté ak ñoon ñun jëflanté ku ñu sori lool sax gisunu ko xamuñu ko déggunu mosono ko yegunu ko ah buñ koy ñaan sax dañuy talal suñu loxo ci kaw lene sax ñu xol asaman suñu julli mu ne dem na qibla rek kaaba gi djublu len ci kaaba gi et cetera wa len lu ci nek mu wutul ko ay sabab yu bari parfois sabab bi day am benen sabab lolu am benen sabab lolu am benen sabab lolu am benen sabab ci gannaaw ga sabab bobu moy haqqatu muhammadiyya gannaaw ga haqqatu muhammadiyya sabab moy yalla yalla ko war manam ay intermédiaire yu bari la def mais affaire bi ni mu demé moy comme yannabi sallalahu alayhi wasallam en fait dafa mel comme ben charu nem gis nga nem xott bi le coquille bi lepp nek ci bir aduna bi arrache ak kursi aduna yépp nek ci bir lepp luy yexi ci ñom ci nen bi lay jaar ñom en fait amuñu contact ak biti bi te manam moy amuñu contact ak yalla loolu à travers coquille bob loolu à travers te coquille bob moy haqqatu muhammadiyya lepp luñuy len di defal ci coquille bob lañ koy jaarale moy ci haqqatu muhammadiyya à travers ñom ci lay ñëwé ni motax bo jullé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam moy julli gi yalla julli ci yenente sallallahu moy xéewal gi mu defal ak ngeenel ak ci aduna bi yépp lolu amana moy sirru bi nekk ci jeexital bi salatu ala nabi salam ibrahim bi jeexi fil alamin innaka hamidum majid voilà manam ci minde fi yépp voilà yow hamidun ku santu nga ndax yalla mom moy ki ñuy sante ci alhamdullilah rabbil alamin majid ku tawé nga lolu nonu moy jëmmi julli gi mi julli ci yéneñte bi sallallahu alayhi wasallam mom moy jëmmi xéewal yi mi défal di dolli di jaglé yi mi défal yéneñte bi sallallahu alayhi wasallam moy jëmmi défal gi mu ko défal mbolém aduna bi ndax amul lén luy jaar ci aduna bi lulu ci mom té ci bu jaaré ci mom ci lay jugé ci mom di tassaro ci yenen particules yi gëna touti ci aduna bi mais amul dara lu ci deñ ci secret yalla ak secret yent bi sallallahu alayhi wasallam lu dem ci lu deñ ci dara aduna bi lool nak motax yalla day daali feñ ci ñepp ci ñom ñepp motax ñom sibiquna yu mag yi radiyallahu anhum buñu gisé mbir mu ne dañu ci gis dañuy gis yalla mais sauf que dañ ko dul mëna situé am duñ ko mëna maam dinañ ko gis ci lepp nak mais duñ ko mëna situé duñ ko mëna pek duñ mëna atteindre duñ ko mëna moy la tudrikul absar voilà manam moy gis gis yi mënuko mënuñu ko situé mënuñu ko cerner mais dinañ ko gis ci lu ne nak hein lool nak lay arif di wax gis yalla ñom biñuy wax mais mel voilà mom lañuy wax gis yalla biñuy wax ne dañ koy gis ci lepp dañ ci gis lool lañuy wax moy le fait que li mbir yi yep dañ koy gis te bokul ak niko arif ndaw yi di gisse arif ndaw yi ñom suñuy gis yalla ci mbir yi manam ñom dañ koy gis à travers ay kiray yu reuy yu bari de telle sorte que manam kiray bu mak de telle sorte que ñom buñu gis yalla manam turum yi lañuy mëna gis ba paré ci walu yeug yeug lay doon ak ngëm ngëm yeug yeug lay doon ak ngëm ngëm alors que bu fekkante ne ñu mat ñi la comme sidiqou ne ñom dootu yamati ci yeug yeug ak ngëm ngëm mais ak jakkar lolay doon ak cede ci anam gu woor bu pare dañ koy gis ci anam gu leer bo xamantene lu ñuy cede la lu woor la lo xamantene lu ñu gis la nekku rek lu ñuy yek ak lu ñuy gem ak lu ñuy xam comprendre legi ñom buñu gisé lool mais sauf que rek benn problème lañuy am té mom moy rester entier moy duñ ko dul mëna situé dinañ ko gis ci lu né mais duñ ko mëna situé duñ ko mëna cerné voilà deng kon lolu muna hadha li huwa moy maqam siddiqiyya deng moy maqam siddiqiyya maqam bobu lañ amé wa kullu hadha li lepp la yasul du jok ilay jëm ci mom man kep ko xamna ma ho nek na and ak mom misqalu naqirin lu tolo xott tandarma min mutabati hawa ci ti top banexam motax fala yasil du jok ilay jëm ci mom illa lu man ko xamne ta tahara labna manam setna wetch min mutabati ci di top hawa banexam wartaqate mu yegiti ku illa al martabat ci martabat al salisatu bi ay ñettal min al maratibi ci martaba salisi salas ñettiya manam kon maqam siddiqiyya bala nit di ci yek il faut mu mun manam ko xamantene dafa am lu tolok bu mu tandarma gogo ci wala xortu gi moy xortu gi dina am ki bu wex bobu li ci nek lu tolok lolu ci tandarma su fekenteene dafa nek ci sax ci yow ci di top sa banex xamal ne do yek ci maqama bobu maqama bu kay bobu motax kep ko xamne il faut nga set lap ci di top say banex bu yegiti ku ci ñettelu martaba bi ci martaba yoy en realité sa bakkanu nit moy kiray bi gëna mak bakkanu nit moy kiray bi gëna mak moy li gëna jafé yegg dajj tamit parce que mom ci jëmmé bopam moy aduna bi parce que lepp lu nekk ci aduna bi dafa nekk ci sa bakkan mi ngi ci yow mais ci sa bakkan lepp lu nekk sa bakkan mi ngi ci aduna bi lolou mom motax kep ko xamantene da nga dominer sa bakkan dominer aduna bi kep ko xamantene sa bakkan mo la dominer aduna bi yef dalay dominer lolou mom motax il faut manam lolou kep ko réussir nga régler nga vraiment le problème à régler le problème véritable à régler moy nan ngay def ba note sa bakkan mais complètement ba dajji ko toj ko parce que barrière la bu dox moy seul barrière bi def sa digënté ak borom bu lu won bakkan manam xaré deug nga lambi xaré yiñi lambe yiñi xaré ak bakkan kon di jog di dem ci yalla du am parce que amul ben distance bu dox sa digënté yow ak sa borom ludul sa jëmmé bop yow sa bakkan yow ci sa jëmmé bop mom moy seul barrière bi dox sa digënté ak sa borom yegg gi ngay parce que amul ben distance bo wara dox pour yegg ci yalla niki nonu amul ben obstacle bo wara yikiti pour yegg ci yalla motax bakkan da fe nek rek pour symboliser sayru bi manam tukki gi ngay tukki dem ci yalla bakkan da fe ne pour le fait que lokoy gën di note diko dajj sa yoon yaangi ci yoon bi mais xamal ni su fekkante ne xol nga sa bop gis ne daw ak ren amul ben dara lo dok ci sa bakkan sa digënté ak sa bakkan xamal ni digënté daw ak ren tukki wu ci dem ci yalla bo xolé wa xamul ni tukki wu ci problème bi yépp moy liñ wax ni imam ibn taala wax nako ci hikam rahmatullah alayh amul wala amul ben distance bakkan dong mo fi nek moy mom moy deug deug li dox sa digeunte ak yalla lool rek la lool mom motax boko dindé yow ak yalla amatu wolen digeunte manam sa digeunte ak yalla digeunte nekatu fi proximité jeexna en réalité moy comme ni rek bu may duggé fi di dem Paris en réalité amul ben distance buma dox bu fekente ne xesna ba tok ci TGV bi mangi Lyon gar Paris Lyon tok na ci TGV bi en réalité amul ben distance buma dox ci digënté bi may joggé Lyon ak biñ may annoncer na ma yaangi Paris parce que fima tok la tok bougé wu li dox sama digënté yépp distance lolu distance bobu nonu en réalité man parcourirumako mais il faut que TGV bi par contre mom mu dox sa xex ak ci dem ci yalla tukki dem ci yalla lool rek la du leneen moy bakkan bi budul won mom ah kon maya di non nu fess yoy manam moy lambi xare yi nga xamne moy lambi bakkan su fi nekkulon ñu teggal le lamb yak sa bakkan konon ton tukki gi ngay tukki di dem ci yalla doot fi nekkat dootul amati lool nak motax il faut kon nga set ci wet pour yegg ci maqam siddiq ndax siddiq moy siddiq xam nga sadiq moy ku sincère mais siddiq moy ku véridique ñom ñaar am nañu différence amna différence té xolal ñimu yent bi ma alquran ñimu tuddé ñom ñoy as-sadiq wona mom moy الفقراء من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون موي نيغا خامن دا دانيو ميلو ميلوك نياك مانام الفقراء مانام موي نيوم دانيو فوتيكو تي ليپ لو خامت نا سينو ام ام لا ني جاب ني امونو et que borom bi rek mom moy ci am borom bi moy antumul wallahu wal ghaniyyu wa antumul fuqara yalla moy ci womal kenen ku dul yalla amul dafa ñak manam sentiment de pauvreté de nécessité bobu mu am vrai sentiment mu bañ rek diko wax comme ça masse bi wa le pauvre serviteur que je suis hein man nga xam tane tekkiuma dara man mi ñak solo mi dedet lolu nonu amna différence bu mak entre man ma diko wax ak ma incarner réalité bobu ci sama bir que ni man effectivement dama doyé di ma xam ko réaliser ko incarner ko dundou ko amna différence dé mais bu mak wax ko nak mo gën yomb mais deggu ci ni wax ko effectivement que ni lolu mom non la lolu manam il faut nga incarner lolu moy al fuqara yoy al muhajirin fi sabilillah ñam dañu gaday ci yoonu yalla ñi jugé won makka ñom dem madina mais surtout ñi nga xamanteni dañu jugé comme le hadith bi wax moy sayyidina anas bi radiyallahu anhu bu nek ñaar saxé mune wal muhajiru man hajara mana allah anhu ki gaday moy ki nga xamne dafa gaday li yalla bañ li yalla di téré lool la gaday kok moy deug deug ki nga xamne mom moy ki gaday hijra nekul ni gaayé nañ duggé France dem Algérie wala nañ duggé Dakarou dem Arabie Saoudite du lolou gaday nekul lolou gaday deug deug deug bi tax ñuy wax moy nga gaday duggé ci li bon dem ci lu bax nga duggé ci ces jikko yi nga xamné ñom ñoy jikko yu doy waari dem ci jikko yi nga xamanté na moy yi sant yi gëreemu yi moy nga jugge ci lepp lo xamantene da nga takko ak lepp lo xamantene mbiru aduna la ak lu mën doon wala univers bi lu mën ci doon aduna ak alakhira nga déparer fofu nga dem djublu ji directement ci ki nga xamantene moy ki len amal moy yalla manam legui yow adjutou sa dara ci am am yi mais ci kalen amal nga man lol moy gaday kon moy hijra il faut nga melo wonon lol moy benen ko deuxième condition mais lol dang koy def bi am walih mo anfusim ci sen alal ak sen bakkar alal gi nak mën na beuri han alal du khalis mu mo tud alal lepp lu nuy mom te xol di ca jeng lolou alal la tud motax mal alal mal bat mal fofu la joge mal ndax lan moy yamilu ilayhi nafs wala al qalb manam moy li nga xam ndax xol mala ilayhi manam xol day jeng di jëm ci lola moy kon lepp lu nuy mom te xol di ca jeng jëm lola mom mo tud alal ci kaw lolou xetu manam am manam say am bu meuna don lolu alal la tuddu xam am alal la tuddu temps alal la tuddu daraja alal la tuddu et cetera lo mun am ak anf bi am fusiba sen bakkan c'est à dire que sen bakkan tay bu yalla soxla ñom soxla tuñu ko wa ndax lan motax dañ koy gaday sen lepp dañuy gaday wala wa yansuruna allaha wa rasulahu moy dañuy dimbali yalla ak yenenta bi sallallahu alayhi wasallam dimbali fofu bat bobu xam nga yansur nasar day teki secourir aider ak faire triompher mais fini faire triompher lay teki pas secourir wala aider venir en aide venir en secours dedet yalla lolou amou mais au moins yow ta manam auto bi di dem nga xamantene boko buma xew mu dem boko buma xul mu dem nga tek ci sa loxo beug mu dem wa lolou la manam moy yalla dinem ji moy dimbal yalla ak yent sa sam lolou lay tek parce que yalla mom yekitiku na kawena lo xamantene womal na wolif kenen ku dul meuna don soxla lul ken dara ay mbiram meun nako def sans ken dara yow ci sa jëmmé bop en tant que pion bo xamantene yalla daf la utiliser kessé pour mbir yi dox mais su ko nexone yow dula utiliser kenen lay utiliser li gëna yello ci yow moy nga sant ko ci utiliser bimu la utiliser mais pa nga nan man def na amna melna da la utiliser kessé yow pion nga rek bu mu utiliser su ko nexo bu lo utiliser yow kenen lay jëfëndiko donc mais yow le fait que nga am volonté bobu loolu la yalla soxla ci yow ba paré tam nga jog di def di sababu mune ulaika humus sadiqun manam moy dimbal yalla mais surtout nitu yalla yi lepp luy doxal diiné ji alcorane wa diiné ji de manière générale et cetera rasulullah wa rasuluhu mune ulaika humus sadiqun ñoo ñi deug kon melok deug té loolu mom moy sadiqun yi ñom ñoy melo li ma la wax ni ne sadiqun yi ñom après benen affaire la ñom ci niveau bu gën kawé la ñom perfectionniste lañ ci mbir yi buñ démé manam moy parce que c'est fa mubalagha la ci sadiq siddiq manam moy daño utiliser une expression qui extrapole wala exagère ci façon bobu c'est fa mubalagha que ni daño jiggi dayo ci melo gi ñu melo melo yi té bokku na ci likoy mayé moy nit comme liñ doon wax ci benn jotay moy deggu ko deggu manam deggu gi dafa wara sincère ci sa walu moy manam déjà xam nga ay niveau la deggu niveau bi ci gëna tuuti nak moy deggu ci wax ak ci jëf moy au moins soy wax do di nek di expliquer voilà au moins li ngay wax na deppok li xew lo fasul yene tamit doko digge ndax melona fek lolou iza hadatha kadaba iza wa'ada akhlafa iza tumina khana iza khafa fa fajara moy benen bi ñew ci ziyada bi ñew ci benen hadith moy hadith sayyidina ibn umar bi radiyallahu anhu hein nafiq lool la su waxe day wax day expliquer day wax lu deug sa yi waxtan fo mu dugala ci bir wax di lu deug iza wa'ada akhlafa su le digge jox la rendez-vous day fausse iza tumina suñ ko wolo ci dara confier ko dara xanam wor confidence bob wala kon liñ ko confier iza khasama su xulowe fajara dana fa wax wax ju ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw jo xamne manam dana eppal ci mom kum xulol mo lay gagne ndax lamine bu ñaaw ti yi bo xolé yi ñu bok moy di wax ñak deug rek di wax lu deug motax melok nafiq deug moy ñak wax deug moy ñak deug legui nak imagineel ki nga xamantene dafa boole yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bo deugo te subhana rabbi lool mom fofu rek lay tambale mais amna benen deug amna yenen benen moy au moins ce bir ak ce bitinu ro te kokku nak mom day amé luñu tuddé al ikhlas manam mom moy ak selal moy la pureté même la perfection dans l'intention et dans les actes moy ki nga xamantene day deug ci nimuy waxe ak ci nimuy doxale ak nimu mel manam moy limuy woné ci biti du wouté bu ak du nek ci bir té bo xolé nafiq tam problème bi lool la moy li nek ci biti ni limuy woné bokku tak deug li ne ci bir té lool moy problème bi moy né té ngistal lool la ngistal problème ngistal yépp lool la moy ñaka sincérité ci digënté ak sa borom ci ginnaw lol tamit amna manam niveau yi ci walu deug manam yoy étape la ci mais au moins franchir l'étape yoy après yenen yi ci dess yalla mën nako yombal mais bu fekke dana franchir gulo étape yi mom vraiment lol mom moy awwal qadam yadao al murid hein fi tariq li nga xamantene mom la talibé bi di ñëk tek tank ñëk jiggi ci yoonu yalla moy deug fek duggugul rek moy du fonctionner du dem fen yalla nañ yalla sam la lolou mom étape la bu incontournable ah déjà di wax lu deppok li xew di wax li deppok li ngay xalat di wax li deppok ak diko def ah di ba paré tamit ni nga mel ci biti depo concret exactement ak li nek ci bir lool motax la ngay gis ñi ñeñ di gor gor lu par def jëf yu bari jëf yi ni ci biti ni am ko xamantene lu tout lay def mais mom moko ëppalé té pourtant différence bi parfois mëna baña nek ci xam xam parce que première différence bi indi lool moy xam xam mais deuxième différence moy deggu bi kessa ki la fa sincère dafa deug dafa gëm limi wax dafa gëm ci limu ne ke sincèreu deugul wala bok day def di ngistalale et cetera te lolou day yak li yak def yalla nanu yalla sam kon ñetti martaba mom moy ñet martaba yi nga xamne mom dang ko wara jigi ca ñettelu martaba ba bo ca yegge ci ngay nek bok ci maqam ci ngay yegg ci maqam sidiqe nek bok ci sidiqune yi al martabat martaba al ula bu ndeuk ba moy martabat al istihdar manam nur bi zikrillah ci tuddu yalla taala aji kawaji hatta mbete yaqa murat sahibuha boromam manam muratal boromam ci zuhuli ci deñu manam ci deñ manam deñu xel manam la rigue tuba zuhul moy disparition de l'intellect ou de la pensée. En tout cas, mu jeex ci lol dal han anel akwani wolif mbollem minde fi nek neke waqtumaninat ak dal bi zikril dal khol bi zikrillah ci di tuddu yalla taala aji kawdi mustaghriqan aji lab jami'a awqati mbollem jamono dahri han diram wohum te ñi ñoy al awliya ñoy waliyi waliyi ñom ñoo melni ñom ñoy ñi nga xamne hein dañu nour ci zikkar di tuddu yalla lool la moy le fait que nga lap complètement ci di tuddu yalla yow loy gis loy wax loy def loy ki yep ya nga ci tuddu yalla di zikkar lool mom motax satan xam nga yi dafa genn xel de telle sorte que motax wali ñuy xawa jafé xam lool mom motax parfois ñu upp ci ñi sax ñu upp ci ñom duñ am sax temps di dem ay conférence ay jang ay programme yu ñak fayda yoy do duñ ci dem bo dama yalla baax mais beuri na ci yu ñak beuri na ci yo xamantene tax ko am solo poukere ge ci upp ak protocole bi ak formalité bi plutôt formalité bi nay manam en gros buñu démé ci jang ya gamu ga ba paré buñu délusi wala conférence ba délusi né en réalité buñ en fait concrètement gaay ciow nañu xumbal nañu fétassu nañu contane nañu nénañ neex na amna solo mais en fait de compte le résultat c'est proche à zéro de la nullité voilà le résultat mom djégué na zéro dafa nul voilà aux environs de zéro il a rien mais c'est ça voilà le mot presque nul ouais hein lolu nak lolu motax genre ni genre walu yi ñom amuñu jottu di dem ay conférence fi ay jang fi ay gamu fi ñom amuñu temps bobu liñ ci liñu né moy tout temps hein zikkar dañu né parfois de telle sorte que sen jamono yep dañ ko labal ci zikkar sen jamono dañ ko labal ci zikkar buñuy nelaw sax dañuy zikkar ndax sen xol mi ngi continuer di tuddu yalla wa buñu nekké ak nit ñi dañuy nekk ak nit ñi mi ci biti mi ci bir yalla lañu nekk di tuddu di tuddu yalla motax lu ci ëpp dañ leen di kenn du leen soupçonner kenn mënu soupçonner sen niveau spirituel ni mu kawéwé parce que ñoom fuñu tollu ñi ngi tuddu yalla ñi ngi nekk ak yalla ko ma tabo to awla oula bu ndek bi la wa oula deng kok mom moy premier niveau al martaba thaniya ñaarelu niveau bi manam al martaba deng martaba ko rasane bay ñaaral bi libas moy sol al hullat manam yere al malakiyat kay ko djuk malak wahiyata li martaba bi foko mo fete kaw hadhihi al martaba martaba bu ndiek bi martaba bu ndiek bi nit ki dina melni mu melni nga xam tane fum tollu mi ngi lap ci di tuddu yalla fum tollu mais terewul batay meun na am ay yenn butini comportement yo xamne wala ci yenn dina am tamit ay moment manam li ni dina am ay touti moment de repi day manam daf ci lap teki wul ne tout temps dina am quelques moments de repi mais dadul beuri ba pare aussi xet gogou da ngay gis ci ben tiers wala ben seconde wala ben minute ni dina ci am manam mën na ci def par exemple 1 milliard de salat fatihé ci ben minute bi wala ben seconde bi si wala si mais lool ci anam la go xamantene anam gi muy démé lolou ñiko ki ñoo xam ni koy dund xam nañ ko ila xam ñom ñukoy dund ñom xam nañ ko, ce qui fait que ñom il dépasse largement l'entendement vraiment bu bu ñi fa yegul yi ak ñi dul dund lolu xam manam ñom lolu manam moy ñom yi ñi wone yi ñi dund day dafa jéggi day dafa jéggi xel ba nga xamné han ñom duñ en fait dañuy am ben xéetu solitude tamit bu ñé ci ñom manam solitude bobu wolif minde fi le mais pas wolif borom bi manam motax dañuy tukki dem ci yalla ñom kessé ci anam go xamantene dañuy gis ñeneen ñi ci dess duñ ko comprendre ñom dañuy duñu comprendre xéetu nit yoy lool tamit effectivement day am tamit borom bi dalen di c'est que borom bi tamit dalen di jangal ay xéeti formule yo xamantene ñom buñ ko waxé ben yoon day tolok ay milliards salat faté lool la tamit voilà mais lool ay xam xam la yo xamné yalla da koy balal seen xol génné ko nga xamantene dañuy mais ni ñi dundou mais c'est impressionnant extraordinaire ñi dund yu bokk tek yi nga xamantene mom la nit normal yi ni di dund duñ ko sax soupçonné en fait de nga ñaarelu martaba bi kon moy sol bi nit ci di sol yéré malaka de nga al khullatu mom moy yéré bo xamantene ensemble la loolu lañ wax khulla il faut mu nek ensemble wa hiyate mom moy an yattasifa ci mu melo sahibuha boromam bi ahwal ci hal al malaikati malaikai min al wulu' ci manam lambo dug billahi ci bur yalla taala wa istirah ak lap fi ci mom yalla wa tarki ak bayyi ma lepp lo xamne juhila reref nako min kulli ma ci lepp lo xamne si wallahi wute nak bur yalla taala ji kawdi wa istirah ak lakku al wahmi def def le wal hissi ak yejjek wal khayali ak khayal moy janer hein taxta ci ronuk buzur feñu manam gennu hadhihi martaba bi la martaba wa fiha ata ci bir martaba bi yattasu ci lay melo al abdu jam bi awsaf ci melo ahli al mala'il a'la ñoñu al mala'il a'la moy malaka yi nga manam moy malaka assembly malaka bu kawé ñom non lay melo won wahum te ñi tamit awliya ul yi ñi tamit ay wali yu lañ nga xamantene dañuy melo dañuy dem ba melo melo malaka yi nga malaka mom yalla rek la xam ci yalla lay ne mom lay doxale mom la mbiram yep ci bir yalla lay nek ñom tamit non lay mel seen manam seen melo moy lol dañuy lap ci yalla lepp lo xamantene lu bokut ak yalla la ñom d'ailleurs dooru bokut ci seen xam xam dañ koy rerer hein voilà nga xamanteni yeg yeg amatuñu ben yeg yeg ñom comme liñ nane wol ci wolof diw di yegul dara ci yaramum c'est à dire que mbir mi day xew aduna bi day dox ñuy dund ci aduna bi normalement and ak ne yeguñu dara ci aduna bi en fait ñom ñom liñu yeg dal yalla la amu fi lenen c'est tout lola tax sayyidi abu yazid radiyallahu anhu al-bistami radiyallahu anhu ne lol moy al-kamal moy an takuna ma al-khalqi fi zahir wa ma al-haqqi fi batin moy nga nek ak minde fi ci biti mais nga nek ak yalla mi deug ci bir da ngay nek nit ñi fook ne ñom nga nekkal fek yow nek ak ñom ha yalla nga nekkal yow lap voilà meloy malaka nga yor d'ailleurs melo malaul ala sax nga yor ci malaka yi assemblée bi gënou kay ci malaka yi assemblée bobu yow ñom seen melo nga yor complètement wal martabatu salisa ñettelu martaba yi wahiyata mom nak fawqa hadhihi mo fete kaw bele wahiyata moy libasu moy sol lambo al hulat yirik al ilahiyat gay ko djou bour bi yalla c'est à dire que yow legui melo yalla ñoy nek say melo dootul nok melo malaken dedet melo yalla ce qui veut dire que c'est lepp tamit manam ce qui veut dire que voilà na yalla da bax yow mbax mom day ak mbax ga mom nga am yalla dafa beuri yeurmade yow day ak beuri yeurmade mo ne ci yow yalla dafa dafa lewet jamm yow da ngay day ak lewet jamm yalla day jéggel yow day ak jéggel ngay def yalla muña kon la jikko muñ yépp mi ngi ci yow yalla gëreuma kon la yow jikko gëreum gëreum yépp manam melo yalla yi ngay sol waaw mais haqiqay mbir mi moy limi tuddu ni li moy li meuna feñ ci biti mais deug deug nit ki nim koy incarner ci biram comme ñele lolu moy limi tuddu ni wahiyete mbir la mo xamne la tuzkaru def ko tuddu wala turatu def ko gis wala ya'lamuha ta du ko xam illa lulul man zaqaha ko ko mas wa sahibuha boromum huwa moy alladhi ki nga xamne yutlaqu defna joyal alayhi ci mom ismu siddiq turu af siddiq ki melni dem ba mel nonu nak mom moy ki nga xamne munefna joyal ci mom turu siddiq fa hiya li de darbun ak xet la sax minan nubu wati ci nubu wa awwala bok hiya mom ci bopam an nubu wat nubu wala bi ayni ha ci jëmi bopam manam me nubu wa bi ñi wax ha moy du nubu wat tashri'a ha manam moy don bi ñu don yenenti lolo motax mu wax ne darbun xet la minan nubu wat ndax ñom dañu am parti ci manam dañu don ci maratibul wahyi dañ ci am parti buñ ci don nga xam tane xaat yoy nga xam moy aqsamul wahyi aqsamul wahyi xaat yoy nga xam ne 46 la yenenti bi wax sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ci am xaat bu reuy buñ ci don motax mu ne xet la ci lool ba par dañu wala bok sax moy jëm mbir mom mais tekkiwul comme niko ñenn ñi di waxe manam ne par exemple ñom manam yanis yenant la wala samba yenant la tekkiwul lolu wala jean yenant la du lolu tekkiwul ci sens bobu wala woom te ñom al arifuna ñom ñoy arif ñoy nanditi yi deug wasdiquna ak sidiquna ñom niveau bu ñu yegg c'est un niveau extraordinaire donc yi moy trois catégories yi nekk ci maqamatul qurba deux yi catégories moy yi nga xamantene mom la nit ki di sété di labalé bakkat di xéxé ak bakkana manam diko label di dem ba nga xamantene légui day juggé ci yémelo xam nga bu jëk bi day juggé ci melo bi dem melo bakkanam xéx ak bakkanam labal ak bakkanam ba jall ci martaba bu jëk bi mom moy nit ki zikkar bi nimuy labé ci zikkar nimuy duggé benen bi mom moy mu dem ba sol yéré malaaka yi benen bi moy mu dem ba sol yéré borom bi ci bopum Allahu ta'ala mais ñi bokku ñu ñet niveau yi nga tolo wuñ maqama qurba maqama qurba moy ñettel bi moy ñettel bi d'accord fofu la fa ni fu nit bi yegge ci lay nekk ci maqama qurba d'accord legi nak mu na qawlu wax bi mu wax ne wa ala man ak ci kaw kepp ki nga xamantena amana gemna bi ci mom ah ila akhir ba fi mu jexé muna manahu moy ne ardafahum daf leena toftale wad khalahum mu dugal len maahu and ak yenente bi sallallahu yalla julli allah bu yara alayhi wa sallam tu musul ko fi salati ci julli manam alayhi ci mom fi himayatihi ci karangem yow fi hayatihi ngam himayatihi wa amna tamit hayatihi ci dunu manam wa maana maana irdafihim dug manam toftale gim len toftale maahu and ak mom mu yenente bi sallallahu julli allah bu yara alayhi wa sallam tu musul ko khasul lu jagolo bi hadhihi salati ci bi lay julli la khayra det ben manam toftale bi wala man amana bi nangam bi khas la ci salatu ala nabi bi wal matlub way liñu sakku bi salati ci julli huwa moy mom sallallahu yalla julli allah bur yalla ci mom salamta musul ko han li kulli mawjudin ñeel bepp nek teef la rek bo xamne aw jodu ho amal nako allah bur yalla taala moy lool moy li ñu doon wax sank rek buñ julle ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam en realité voilà en réalité mbir mi day yex ci ñeneen ñu yalla bind yépp wala voilà lool la ndax wal baqi leneen li ci dess yépp tabion aju top la loxo ci mom yentu bi leneen li ci dess yépp daf koy top hmm sallallahu alayhi wa sallam bur yalla alayhi wa sallam te musul ko kon ñu yam fofu insha Allah ta'ala ndax après dañuy duggat ci benen faqra benen passage ala bo xamantene insha Allah yalla nañ ci yalla yu bok jamm danaka moy xétu ñi ngi duggu ci dernière ligne droite bien voilà nga xamne légui mom mo tax tala allahumma ja'al salatana alayhi maqbulatan la mardouda ak allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi ak allahumma ja'al lana ruhan wa li'abadatina sirran bu mujjé wala ñoom moy passage bu mujjé alhamdullah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.